الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. سورة النور یعنی هذه سورة النور، هاهنا سورة النور، این سوره نور است. پس ما سوره نور رو از تفسیر گرانقدر کشاف از عالم بزرگ جارالله زمخشری با هم میخونم. سورة النور، این سوره مدنیتون در مدینه نازل شده و هی اثنتان و ستون آیتن، چند تا آیه است؟ 62 آیه است. قصد اینه که قرائت تفسیر کشاف رو من باب نمونه آشنایی با این تفسیر هم پیدا کنید، بتونید از این تفسیر بخوانید، عبارت خوانی کنید. و هی اثنتان و ستون آیتن و قیل گفته، یعنی وقتی که نظرشو داد بعد گفت قیل، یعنی این رو نپذیرفته، بهش میگن قیل تمریزی، یعنی در این یک اشکالی دیده و او رو نسبت به اشکالی داده عنوان کرده. و قیل اربع و ستون آیتن، یعنی چی؟ 64 آیه است. یعنی چی؟ یعنی دو آیه اضافه دارد؟ نه، هیچ یک واو هم اضافه بگو ندارد، بلکه اونهایی که 64 آیه می دانند مقطعی از آیه رو یک آیه حساب کردن. مثل اینکه مثلا سوره حمد رو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یکی بیاد بگه ایاک نعبد یک آیه و ایاک نستعین بگید آیه دیگه، این شکله. نزلت بعد الحشر، این سوره مدنی است، در مدینه نازل شده و نزولش هم بعد از سوره بگید حشر. این اطلاعات عمومی این سوره. پس 62 آیه بنابر قوله اصح در مدینه نازل شده، بعد از سوره حشر هم نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورتون انزلناها و فرزناها و فرزناها، فرزناها و فرزناها، قرائتی بعدی که تو متن بهش اشاره میکنه. و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون لعلکم تتذکرون. آیه بوده چی؟ لعلکم بگید تتذکرون. یکی از تاها بگید حذف شده، مثل تنزل الملائکه و روح، تتنزل در باب تفعل مثل تزلزل، تدهرج. این سه تا باب در مضارع معلومش اگر دو تا کنار هم جمع بشه جایز است. یکی از تاها بگید جایز است، یکی از تاها این لعلکم تذکرون جملهش با لعله، جمله ترجی که هست عطف نشده. چرا؟ استیناف بیانی است، یعنی این اتفاقات قبل افتاده برای اینکه شما بگید متذکر شوید. استیناف چیه؟ بگید بیانی است، این جمله محلی از اعراب نداره، تعلیل است، تعلیل است برای بگید کلام قبل. درست شد؟ بعد تذکرون فعل مضارع، نگفته لعلکم متذکرون، لعلکم تذکرون فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ استمرار. یعنی مدام متذکر شید، تو گوشتون بگید بمونه. لعلکم تذکر. دقت کنید در آیه سورتون، بدونید که یک کلام رو میشه شکل‌های مختلفی بگید ترکیب کرد. بعضن ما باید بر طبق قواعد و اصولی که از نظر لفظی هست و قصدی که از اون عبارت فهمیده میشه بهترین ترکیب و بهترین به قول خودمون اعراب رو بپذیریم. لذا قاعده داریم که لا یحمل تنزیلا علی ضعیف، قرآن رو حمله بر ضعیف بگید. یعنی اگه ما دو تا سه تا ترکیب داریم، اونی که بی اشکال ترین است، بلیغ ترین است، قاعده مند ترین است، با قواعد معنوی سازگار تر است، بگید اون ترکیب قرآن است. الان سورتون یعنی هاذهی سورتون، این که مبتدا هست بشه خبر بماند، بگید فراوان است. به قرینه مبتدا چی شده؟ هست شده. سورت و نور دیگه داشت، سوره نور شروع شده. هاذهی سورت انزلناها، فعل فاعل مفعول، ها برمیگرده به سورت، جمله بعد از نکره میشه چی؟ صفت. این سوره است که ما نازل کردیم او را. شرف سوره، خود سورتون نکره اومده دلالت بر تعظیم میکنه، یعنی این سوره نور سوره عظیم و شأن است. و یکی دیگه از صفاتی که براش ذکر کرده غیر از این که نکره دلالت بر تعظیم میکنه، این که انزلناها، ما نازلش کردیم. نازل کننده اشرف است، لذا این سوره هم شریف است. انزلناها و فرزناها، فرزناها عطف به جای انزلناها و واجبش کردیم. خب واجب کردیم ها سوره را، سوره را واجب کرده ها، احکام داخل سوره رو، درست شد؟ یعنی و فرزنا بگید احکام ها، پس مضافه دیگه. مثل اینکه حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم امهاتکم یعنی چی؟ ها؟ یعنی به قرینه سیاق، یعنی حرمت علیکم نکاحو بگید امهاتکم. و فرزناها، این مضاف اینجا هست شده، سیاق آیه را از نظر لفظی خیلی قشنگتر کرده. انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها و انزلنا فیها، فیها یعنی چی؟ در این سوره باز انزلناها. فرزناها بین دوتا انزلناها واقع شد و فرزناها و انزلنا فیها آیاتن، آیاتن نکره است، جمع هم هست، دلالت بر تعظیم میکنه، یعنی آیات بسیار عظیمی بگید، جمع و نکره هم هست تعظیم، یعنی آیات زیاد و عظیمی در این سوره نازل کرد، آیاتی که بینات واضحات، چون واضحاته در وجود شما پذیرشش هست، دقت کنید میفهمید که با عقل و فطرت شما سازگاره، لذا لعلکم بگید تذکرون، نیاز نیستش که بگو استدلال، همین که متذکرش بشی میپذیریش، یعنی احکام و آیاتی که تو اینه با فطرت و عقل خدادادی پیامبر باطنی انسان سازگاره، ما شما رو متذکر میکنیم با لعلکم بگید بیناتن، صفت آیات، آیات نکره است، دلالت بر تعظیم داره، مفعول انزلناست، چون جمع با الف و ت بگید نسبش به چی اومده؟ به کسر نشد؟ خب سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یعنی لعلکم تتذکرون. خب این آیه قرائت دیگری هم توش هست، قرائت دیگر اینه، سورتن یعنی خوندن چی بگید؟ سورتن انزلناها، منصوب خوندن. حالا اگر سورتن خواندند چه کنیم؟ چه ترکیبی برش داشته؟ یک میگه بوده اتلو سورتن، سورتن مفعوله، بگید اتلوی محذوف باشه، اتلو سورتن انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها صفات سورتن، به هم عطف شدن، درست شد؟ یعنی در واقع منصوب است به یه عامله، بگید مقدر. حالا اتلو بعضی ها تقدیر گرفتن، بعضی ها دونکه تقدیر گرفتن، دونکه اسم فعل، یعنی چی؟ یعنی خوز بگیر. خب حالا فعل تقدیر بگیریم بهتره یا اسم فعل؟ خب فعل بهتره، چون فعل اصل در عمله، درست شد؟ آیا امکان داره باب اشتغال بشه؟ یعنی بشه صورتاً مفعول یه انزلنای مقدر که این انزلناهای مذکور چکارش کنه؟ تفسیرش کنه. نشد یا شد؟ یعنی بشه انزلنا صورتاً، بگید انزلناها، نشد یا شد؟ یعنی مفعول یه انزلنای مقدر، این انزلناها بشه جمله مفسره دیگه، جمله صفت نیست، محل اعرابی ندارد، درست شد؟ بله میتونه باشه. حالا اگر اینو باب اشتغال درست کردیم، باب اشتغال از کدوم نوعش میشه؟ نوع واجب و نصب میشه، نوع واجب و رفع میشه، مستحب و نصب میشه، مستحب و رفع میشه، جایز الوجهین میشه، کدومش میشه؟ قاعدتا باید واجب و نصب باشه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر شما بگو بخوای صورتون رو مرفوع بخوانی و مبتدا قرار بدهی، بگو مسوق برای ابتداییت ندارد، مسوق برای ابتداییت بگو نداره دیگه، مجبوری چکار بکنی؟ منصوب بخوانی تا بشه مفعول فعله، مثل زیدون ضربتهو نیست، زیدون ضربتهو. شما میتونی زیدون بخونی، میتونی زیدن، ولی اگه زیدون بخوانی میشه مبتدا، مشکلی نداری. اینجا اگر مرفوع خواندی بگو مسبق برای ابتداییت. متوجه شد چی گفتم؟ یعنی باب اشتغال. خب صورتا قرائت کردم. حالا اگه فرزناها شد فرزناها، چه چیزی داره؟ میگه که باب ثلاثی مجردش با باب تفعیلش یکیه، فقط باب تفعیلش دلالت بر، بگید، تکثیر میکنه. دلالت بر چی میکنه؟ تکثیر. مثل الذی جمع مالا و عدده، یادتونه خوندیم، یعنی عدده یعنی چی؟ یعنی هی میشموره، هی میشموره. فرزناها یعنی چی؟ یعنی خیلی واجب کردیم یا بسیار واجب کردیم. برای مبالغ است، باب تفعیلش میشه برای یه بگو و انزل نافی ها آیات بینات لعلکم، بگید. حالا آیا ترکیبات دیگر هم ممکنه یا نه؟ بله، ولی دیگه ما رو سراغ اونها نمیریم. اولا یک ترکیب مال قرائت مشهور که مرفوع باشد رو خوب یاد گرفتیم. ترکیب دوم هم بگید با منصوب بودن صورتا بیان کردیم و با تشدید فرزناها نشد. حالا از اینجا به بعد شروع میکنیم با آقای زمخشری به بحث و جدل، ببینیم چه زمخشری چه کرده. پس این صورتش هم درسته دیگه. کدوم؟ صورت هم و قرائت دیگه. قرائت القرائت و سنتون متبعه. قرائت رو توجیه میکنن. ما هم قرائت رو چیکار کردیم؟ توجیه نحوی کردیم. میگه سورتون ترکیب میکنه، خبر و مبتدا محذوفه. خبر مبتدایه، بگید محذوف. آیا میشه خودشو مبتدا گرفت براش خبر محذوف کرد؟ بگیم بوده ها هنا سورتون انزلنا، میشه، ولی ایشون نپذیرفته اینا. درست شده نه؟ خبر و مبتدا محذوف و انزلناها صفتون. انزلناها صفت است برای کی؟ سوره، جمله بعد از نکره صفت. این یه ترکیب شد یا نشد؟ او هیه مبتدا اون، هیه یعنی کی؟ سورتون. این سورتون مبتدا اون موصوفون مبتدا است. میگیم خب اگه مبتدا بشه نکره است، نکره نیاز به چی داره؟ بگید مسوق داره برای ابتداییت، نه؟ اگه صورتون رو گفتید مبتداست، خب مسوق برای ابتداییتش چی باشه؟ میگه خود این انزلناها صفت. میگه خب انزلناها صفتش، فرزناها هم عطف جا انزلناها، انزلنا فیها آیات بیناتن هم عطف، اینا بشن سه تا صفت به هم عطف شده برای صورتون. خبر کو؟ میگه خبر حذف شده. خبر حذف شده رو کجا باید تقدیر گرفت؟ بگید بعد از بینات. ها؟ شد یا نشد؟ یعنی چون صفات این مبتدا پشت سر هم اومده، خبرش چی شده؟ حذف. ولی در قبلی فقط مبتدا حذف شده بود، خبر مونده بود، اینا همه صفته. میگه او هیه مبتدا اون موصوفون والخبر محذوفون. میگه خب خبر محذوف رو میتونی برای ما بگی؟ میگه بله، اینطوری بوده. فی ما اوحینا الیک، یعنی اوحیناه و آید سله هست شده، الیک سورتون انزلناها. فی ما یعنی چی؟ یعنی در آنچه، یعنی در سوره هایی که، در بین سوره هایی که اوحیناه و الیک به تو وحی کردیم، سورتون سوره ایست با این صفت. ببین میگه در بین آنچه بر تو وحی کرده ایم سوره ایست با این صفات. بعد ما میگیم اون سوره کدومه؟ میگه سوره نوره. همین، ولی تو سورت اول اصلا یعنی هاذهی صورتون، یعنی همین سوره نور سوره است. اینجا میگه در لابلای آنچه از سور بر تو نازل کرده ایم یه سوره ای هست با این صفات. بعد انگار میگیم اون سوره کدام است؟ میگه همین سوره یه بگید. ولی در صورت اول اصلا هاذهی خودش بگید محذوفه، هاذهی صورتون، یعنی سوره نور خودش سوره است با این صفات. فی ما فی ها متعلق به یه ثابتتون موجودتون خبر مقدم، اوهیناه و الیک سله صورتون انزلنا و چند دو نقطه. این تا اینجا درست شد؟ درست شد یا نشد؟ حالا و قرعه، قرعه یعنی چی؟ یعنی قرائت دومه، قرائت اصلی بگید ما مقبول نیست. و قرعه به نسب، به نسب یعنی به نسبه ها، الف لام عوض از نوره، نسب سوره قرائت شده به نسب کلمه سوره. علا، علا یعنی چی؟ یعنی بر اساس، بر مثال این زیدن ضربتهو، زیدن یعنی بر مثال، بگو باب اشتغال، این مثالش فقط بنابر باب اشتغال مثال زده ها، ولا ذات مثال قرآنیش سورتن انزلناها با زیدن ضربتهو فرق دارد. در زیدن ضربتهو از نظر باب اشتغال کدومش بهتره؟ نسبش بهتره یا رفعش؟ رفعش بهتره، یعنی بهتر اینه بخونیم زیدون ضربتهو که بشه زید مبتدا، ضربتهو خبرش. اما اگه زیدن بخونید مفعول یه ضربتویه، بگید مقدر میشه، اصل عدم تقدیره، اصل اینه که چیزی تقدیر نگیر، ولی باب اشتغاله. در صورتن انزلناها نسبش بهتره یا رفعش؟ مثلا نسبش واجبه، نسبش بگید. این علا یعنی مثل، بر مثل این. خب صورتن انزلناها مثل زیدن ضربتهو هست، از چه جهت فقط؟ فقط از جهت باب اشتغال. مثل اینکه بگیم زیدون کل اسد، خب زید مثل اسده، در یه چیز مثل اسده، یعنی چی؟ در جرأت دیگه، در دم داشتن و در مفترس بودن و در شکم کوچک داشتن و دهان بدبو داشتن و اینها که دیگه شبیه نیست. اینجا هم اینه، علا زیدن ضربتهو. ولا محل لانزلناها، اگر باب اشتغال درست کردید دیگه جمله انزلناها محل اعرابی بگید ندارد، میشه جمله مفسره. یکی از جملاتی که محل اعرابی ندارد جمله مفسره. ولا محل لانزلناها، چرا؟ لانها مفسرتون، یعنی جملتون مفسرتون، جمله مفسره است برای چی؟ للمزمر، برای فعل مزمر، عامل مزمر. عامل مزمر کدوم میشه؟ انزلنای مقدر. فکانت فی حکمهی، اون انزلنایی که قبل از صورتن هستش محل اعرابی داره؟ نه. اینم که مفسر اونه محل اعرابی، بگو جمله مفسره محل اعرابی. فکانت این جمله مفسره فی حکمهی، در حکم اون مزمر، اون عامل مزمر. این یک ترکیب شد. ترکیب دوم، او علا، یعنی یا منصوبش میکنیم بنابراین علا دونکه صورتن. دونکه گفتم اسم فعل به معنای چی؟ خوز. دونکه صورتن یا اطل صورتن، اطلو تلا یتلو فعل امرش اطلو صورتن شد، تلاوت کن سوره ای را که این صفات را دارد. حالا کدومش بهتره؟ دونکه بهتره یا اطلو؟ اطلو بهتره چون فعله، اسم فعل تقدیر گرفتن، چون مقدره دیگه، اصل عمل مال فعله، خب حالا اون موقع اگر دونکه یا اتلو تقدیر گرفتیم چی میشه؟ انزلناها، میگه و انزلناها صفتون، انزلناها باز میشه جمله بعد از نکره چی؟ صفت. تا اینجاش معلومه دیگه براتون داریم بحث مون. یعنی انگار داره آیه زمخشری بحث میکنه رو آیه. بعد میگه و معنا فرزناها، معنای فرزه یعنی واجب کرد، اوجبه، درست شد؟ فرزناها یعنی واجب کردیم این سوره رو. خب واجب کردیم این سوره رو، یعنی چیه این سوره رو واجب کردیم؟ چون واجب روی ذات نمیره که، واجب و به قول معروف حرام و اینا روی ذات نمیره، درست شد؟ میره روی احکامون. خب واجب کردیم این سوره رو، یعنی واجب کردیم تلاوتشو؟ نه، تلاوتش واجب نیست. واجب کردیم فهمشو؟ واجب کردیم بگو اعرابشو؟ چی شد؟ میگه واجب کردیم احکامشو، دستوراتی که تو سوره است، فرض میره روی اون حکم. این که گفتیم زانی رو شلاق بزنید، این شلاق زدنه، بگید واجب کردیم توی سوره، احکامی توش واجب کردیم. فرزنا احکامها التی فیها، احکامی که تو این سوره است. آخه یه مثال باز اینجا توی یه نکته گذاشته، احکام این سوره رو نازل کردیم، مگه احکام مال این سوره است؟ متوجه شدید؟ احکام این سوره یعنی چی؟ یعنی احکام مال سوره نوره؟ اختصاص بسید. میگه اینجا اضافه اختصاص رو میفهم به خاطر اینکه این احکام تو این سوره بیان شده. چون احکام تو این سوره بیان شده، گفته احکام این سوره. ولی احکام بگو مال شریعتیه که خداوند تعیین کرده. احکام اختصاص به سوره خاصی بگید نداره که بگیم این احکام مال این سوره، این احکام اگه تو سوره دیگه هم میامد میشد مال، یعنی احکامی که در این سوره، چون تو این سوره بیان شده، گفته احکام سوره بگید نور. حالا کلمه فرض با واقعی لغت میشه، میگه و اصل الفرض القطع، اصل فرض به معنی قطعه، فرض یعنی قطع، مفروضه یعنی مقطوعه، درست شد؟ القطع. معنای آیه این میشه یعنی جعلناها واجبتن، واجبتن یعنی چی؟ یعنی مقطوعن بها. جعلناها ها میخوره به کی؟ احکام. احکام این سوره رو واجب کردیم. واجب کردیم یعنی چی؟ یعنی قطع به آن دادیم، قطعیت بهش دادیم. مقطوعن فرضش کردیم، یعنی بگو این احکام رو جدا کردیم، احکام ویژه کردیم واجب. اینه دیگه فرض میگن، به خاطر همین وقتی میگم فرض کرده یعنی واجب کرده، یعنی از بقیه احکام اینو جدا کرده، حکمه بگو خاص بشه، مقطوعن به حال شد. میشه مبالغه اش آخه، اشکال نداره. فرزناها واجبش کردیم، فرزناها یعنی خیلی واجبش کردیم یا خیلی احکام توش واجب کردیم. آخه مبالغه گاهی اوقات میره رو خود فعل، گاهی اوقات میره رو متعلقش، متوجه شد یا نه؟ اون قلقت الابواب تو سوره یوسف، قلقت مبالغه رفته رو خود فعل، یعنی خود قلقت یعنی محکم بست، قلقه یعنی بست، قلقت یعنی محکم بست، عل ابواب یعنی تمام درها رو خودش جمع. گاهی اوقات بگید مبالغه میره روی مفعوله متعلقه، یعنی اونا تعدادشون بگید، احکامش خیلی زیاده، یا ما خیلی تأکید روی بگید وجوبش کردیم، خیلی واجبش کردیم، اوجبش کردیم، تأکید رو وجوبش داریم، یا احکام زیادی رو توش بگید واجب کردیم. میگه و تشدید للمبالغه فی الایجاب و توکیدهی، للمبالغته و توکیده. این میشه مبالغه. اون موقع با این شکل تشدید برای مبالغه در ایجاب و توکید ایجاب، چون خود فرضه واجب میکنه، فرضه یعنی اون وجوبه رو خیلی تاکید میکنه، یعنی خیلی تاکید رو وجوبش داریم. مشخص شده نه؟ پس فرزنا یعنی چی؟ یعنی خیلی تاکید در وجوب احکامش میکنیم و خیلی مبالغه در بگید وجوبش میکنیم. با مبالغه است. این یک. اینجا تشدید مبالغه میشه در چی؟ در خود فعل. قلقت یعنی محکم بست، خیلی خیلی سه چهار تا به قول معروف گره بشتن، محکمش کرد. قلقه بست، قلقه مبالغه در بستن کرد، یعنی رو خود فعله مبالغه شده. یا نه اول لعن فیها فرائز شد، یا فرزناها یعنی فرزنا احکامها، فرزناها یعنی واجب کردیم، فرزناها یعنی واجب کردیم، اما مبالغه رفته روی اون احکامه، یعنی احکام زیادی توش گذاشتیم. مبالغه کسرت میره روی متعلق. او لعن فیها، به خاطر اینکه در این سوره فرائض واجبات زیادی بوده، پس ترجمهش میشه واجب کردیم احکام بسیاری را در این سوره، احکام زیادی را در این سوره. فرائض شدتا، شدتا جمع شدید یعنی مختلف. و انکه تقول، انکه به جای اون لعن است، و انکه تقول، ببین میگه تو اینطوری میگی، فرزتل فریزته، یعنی چی فرزتل فریزته؟ واجب کردم این واجب رو، این امر واجب رو واجبش کرد، یعنی این دستور رو بگید. بعد میگی فرزتل فرائزه، اگر گفتی فرزت الفرائزه یعنی چی؟ ها؟ این فرزتو یعنی واجب کردم، فرائز جمعه، مشخص شد؟ فرائز چیه؟ جمع. یه موقع میشه معناش میشه خیلی واجب کردم این واجبات رو، یه موقع معناش میشه واجب کردم واجبات زیادی را، یعنی اون فرائزه رو. این عبارت میخواد بگه انک تقول، میگه فرزه و فرزه هر دوش متعدیه، یعنی واجب کرد. خب اول لکسرت المفروض علیه، تا الان نگاه کنین، یه بار فرزه گفتید یعنی چی؟ یعنی خیلی تاکید و مبالغه در واجب، یعنی گفتم این خیلی واجبه ها. یه بار فرزه گفتیم یعنی اینکه اونایی که واجب کردن زیادن، احکام ها خیلی زیاده. یه بارم میگه مبالغه رو نبرین روی فعل، یا نبرین روی متعلق فعل، مبالغه رو ببرین روی اون مکلفین به این فعل و این وجوب، یعنی مردم. ترجمه شون موقع میشه چی؟ واجب کردم احکام این سوره را بر جمیع بشر، همه، یعنی کسرته رو برده روی بگی چی؟ روی مردمی که این احکام رو میخوانن. یعنی شما فکر نکنید که تک شما بودید، مثل کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبل، خیلی کسان شد. یا کسرت رو ببریم روی کدوم بگید؟ اول کسرت المفروض علیهم، المفروض یعنی الذین، الفلام موصوله، الذین فرض علیهم، اون کسانی که این احکام برشون بگیر واجب شده، ببریم رو اونا. من از سلف، از گذشتگان. حالا خداییش روی این سومیه خیلی سخت میره مبالغه بره روی، مبالغه روی خود فعله بگید زیاده، یعنی خیلی تاکید داریم رو وجوب احکامش. بره روی احکامه هم هست. یعنی چی؟ بگو. یعنی اینکه احکام خیلی زیادی رو، اما اینکه بگیم واجب کردیم احکام زیادی رو مبالغه بره روی مردم، یعنی بر خیلی کسان دیگه، اون اصلا تو عبارت هم نیست مفروضان علیه. میخواد بگه برای مبالغه است. میگه این مبالغه رو گاهی به فعل میزنیم، گاهی به متعلق فعل میزنیم، گاهی به بگو کسانی میزنیم که اینو براشون واجب کردیم مفروضان علیه. من از سلف و من بعدهم، از سلف و کسانی که بگید بعد از سلف بودن، گذشتگان و آیندگان، یعنی من از سلف و الخلف. تا اینجا. بعد میگه تذکرون، تذکرون میگه به تشدید زال خوندن، یعنی تذکرون و تخفیف ها تذکر. قرائت که الان جلوی ماست کدومه؟ تخفیفه، درست شد؟ این قرائت جلوی ماست که دوتا تا بوده. اما اگه تذکرون باشه چی بوده؟ نه تذکرون بوده، یکی از تاها به مناسبت فاعل فعل که زال بوده تبدیل به زال شده تذکرون، بعد زال در زال ادغام شد. معلوم شده نه؟ یکی از تاها تتذکرون، تای دوم تبدیل به زال شده، زال در زال ادغام شد به مناسبت زال، به تشدید زال و تخفیف ها. تمام شد این آیه، تمام. اون چه که از این آیه بخواهد بگوید بگید، گفت. دیگه بقیه شو بحث نکرد، بقیه رو من گفتم براتون که تذکرون فعل مضارع آمده منبابه بگید استمراره، و گفتم که تذکرون با بینات خیلی سازگاری داره، چون این آیاتی که ما واجب کردیم عقل پسنده، فطرت پسنده، بیناته. پس بنابراین نیاز به این نداره که خیلی بشینید روش بگید فکر کنید، همین بگیم متوجه میشید که خیلی شما توشه. گفتیم لعلکم تذکرون هم جمله مستأنفه بیانیست، علت برای اون که این احکام رو اگه واجب کردیم و سوره رو نازل کردیم برای اینی که شما متذکر بشید که اینا یه امریست برای نظام حیات شما، و شما در این دنیا بگید با این قوانین میتونید سالم زندگی. تذکرون چه فرق داره؟ اونم همین بوده، اون تذکرون هم همین باب تفعله، تذکرون بوده، فقط یکیش تاش افتاده، یکیش تاش تبدیل شده به مثل اینکه میخوندن قرائتم فکر میکنم قرائت غیر مشهور داره تذکرون حالا اگه اونم میشد که طبق اصل قرائت شد، یعنی یه نفر قرائت کنه لعلکم بگید تتذکرون، یکیش تتذکرون قرائت کنه میشه بگید طبق اصل، یکی تذکرون قرائت کنه به حذف تا، یکی تذکرون قرائت کنه به تبدیل ابدال تا به زال. هر سه تا باب تفعل تذکر یا تذکرون، هر سه تا هم فعله بگید مضارع شد. اما دقت کنید آیه بعد رو، این تیکه که شما دیدید به تشدید زال و تخفیف ها، این تیکه بعد رفع و هما اصلا ربطی به آیه بالایی نداره، بعد این رو، این رفع و هما علل ابتدا و الخبر و محذوف رو بعد از این آیه دیگه می آورد، مال اینه. دقت کردی چی عرض کردیم یا نه؟ یعنی این مال اینه. آیه دوم رو نگاه کنید، از زانیتو، آیات شروع شد دیگه، از زانیتو و زانی فجلدو کل واحدن منهما مئة جلدتن، تا اینجا حالا داشته باشیم. از زانیه تو و از زانی، خب یکیش مؤنثه یکیش مذکره. الف لامی هم که بر سر اسم فاعل در میاد، الف لامی چیه؟ موصوله. یعنی از زانیه تو رو میتونیم جاش چی بنویسیم؟ علتی تزنی، علتی تزنی. و زانی رو چی بنویسیم؟ ولذی یزنی، علتی تزنی. ولذی بگو، علتی تزنی ولذی یزنی. فجل دو جلده یعنی شلاق زد، چون به پوست میخوره. جلد، جلد یعنی چی؟ پوست. لذا بهش گفتن چی؟ جلده یج انشالله. فجل دو یعنی چی؟ انشالله بزنید. کل واحدن، فجل دو فعل و فاعله، کل واحدن مفعول فجل دوست، مضاف به مفعول. منهما صفت واحده، منهما، هما به کی میخوره؟ زانی و زانیه. کل واحد منهما. مئته جلدتن بر وزن فعلتن مصدر مرئیه، مثل ضربت و ضربتن. این ضربتن رو چی بهش میگن؟ ضربت و ضربتن مفعول و مطلق عددی، یعنی زدم یه ضربه. ضربت رو بگید ضربتن. حالا اگه گفته بود فجل دو جلدتن یعنی چی؟ یه دونه شلاق بزن. حالا که گفته معت جلدتن، این معه اضافه شده به جلده، معه مفعولون مطلقه، مفعولون مطلق عددی. یعنی بزنید بگید صد تا تازیانه زدن، صد تا شلاق زدن. نشد یا شد؟ یکی از چیزهایی که مفعول مطلق نیابی واقع میشه، مفعول مطلق باید مصدر باشه، نیابی واقع میشه، عددیه که اضافه شده به مصدر، مثل اینجا معد جلدت شد. اگه گفته بود فجل دو جلدتن، یعنی یه دونه بزنی، فجل دو جلدتین یعنی دو تا شلاق بزنی، فجل دو سلاسه جلداتن یعنی چند تا؟ سه تا. مشخص شده نه؟ مئت جلدتن، مئه تمیزش مفرد است و مجرور. میشه صد تا شلاق زدن. این از زانیت و مرفوعه و از زانیت به جای اوست. فجل دو فا داره، چه ترکیبی بکنیم برای این؟ اولا فعل امر اینجا دلالت بر چی میکنه؟ فعل امر دلالت بر وجوب میکنه، یه حکم الهیه. خودش هم گفت فرزناها، فرزناها واجب کردیم. پس شلاق زدن بگه مستحب و نمیدونم فلان اینا نیست، واجبه بزنیم، جزو حکماییه که. حالا این فجل دو خطاب به کیه؟ سوال داره، آینا احکامه کیه؟ یعنی هر کسی به قول معروف میتونه بزنه یا ما؟ این فجل دو خطاب دیگه، خطابش به کیه؟ یعنی باید حکومت این کارو بکنه؟ جزء احکامیه که هست؟ یا نه هر مؤمنی میتونه بگه دید کسی اینطوریه و اینها بخواباند و بگه شلاق بزنه؟ متوجه چیش میگم یا نه؟ فجل دو جزء چنو حکماییه؟ حالا این که گوش بفرمایید، از زانیت و از زانی الف لامش چی بود؟ موصوله. الف لام موصوله. موصول از الفاظ چیه؟ عمومه. موصول از الفاظ بگید عمومه. طبق این آیه هر مردی زنا کند و هر زنی زنا کند حکمش چیه؟ بگید. هر مردی زنا کنه، هر زنی زنا کنه حکمش چیه؟ صد تا شان. آیا همیشه همینه؟ سوال. همیشه همینطوره؟ نه. نه. بعضی هاش حکمش بگید. حکم قتله. پس اون از کجا؟ این عامه چجوری شده؟ پس یک قاعده خارجی داره این استثناء میزنه. این معلوم میشه که منظور زنای محسنه بگید نیست. اون دلیل بیرونی داره. گرفتید یا نه؟ پس این از زانیت و زانی ظاهرش عامه، اما بعداً میدانیم که قید میخوره. قیدش به این که بگید اگر کسی شرایط احسان رو داشت و زنا کرد حکم او بگید قتل است. حالا این از زانیت و زانی فجلدو، این ترکیبش چیه؟ این آیه ترکیبش چیه؟ ما باید یه ترکیب رو حتما توی آیات و قرآن، یک ترکیبی که با قواعد و گرامر کاملا سازگاره چیه؟ داشته باشیم دیگه. از زانیت و زانی فجلدو. یک ترکیب اینه، از زانیت رو مبتدل میشه و زانی عطف به جایی میشه، چون ناقصه اعرابش ظاهر نمیشه، چون نمیگیم از زانیو، چون زمده بریا بگید سری. از زانیت رو از زانیت مبتدل، فجلدو بشه خبر، جمله انشاییه، جمله انشاییست. این فا بشه چی؟ به این میگن فای شبه جزا. این فای شبه جزا کجا میاد؟ اول مبادی جلد 4 اگر چیز کرده باشید، من تو اون بحث شرطی رو گفتم، درست شد؟ موقعی که مبتدای ما عام باشه، مثل موصول باشه، خبرش بگید میتونه با فا بیاد، مثل این که بگه الذی یعتینی فلهو برمان. الان الذی چیه؟ مبتداست. یعتینی سله لهو درهم، جمله خبر، این فا رو بهش میگن فایه بگید شبه جزا. چرا بهش گفتن شبه جزا؟ به دلیل این فا جایزه ها، یعنی اگر بیاد تأکید میکنه که حتما بهش درهم میدیم، باز شد؟ یا حالته بگه سبب مسبب باشه، چون انگار که اینطور گفته من یعتری بگو فلهو درهم. اگه من گفته بود من شرطیه، یه عطری میشد چی؟ فعل شرطش. فلهو درهم بگیر جزای شرطش. این فار موقع چی بهش میگفتن؟ فای جزای شرط. ولی این من نه شرطیه است، فعل شرط جواب شرط داره، این سبب، این مسبب، یه عطری سبب، لهو درهم مسبب. اما اینجا الذی بگو عداد شرط نیست، یعتینی سلشه، ولی آدم احساس میکنه سبب و مسبب هم اومدن، سبب است برای گرفتنه بگید. البته شرایطی داره، مثلا اگه موصول باشه باید بعدش فعلش فعل مضارع باشه، درست شد؟ بعد خبرش جمله باشه تا فا بگیره. اینا شرایطی، اینجا الف لام آمده به جای موصول، لذا منم موقعی که اومدم اینو ترکیب کردم گفتم علتی تزنی و لذی بگیرید یزنی فجر دون اون کل واحدن بگید من هما، این من هما میشه رابط جمله خبر زن. درست شد؟ اون موقع اگر این فاحشه به جزا باشه عبارت اینطوری میشه که زنا کردن سبب بگید شلاق خوردن مسببشه، چون کسی که چنین کرد چنین کنید. این یه ترکیب مبتلا رو بگو، خبر فاهم فاحشه بگید جزا فجر دو کل واحد من هما معتا، جمله خبرم باید رابط داشته باشه، هما میشه بگید. اگر این آیه رو یاد گرفتیم اون یکی آیه که میگه از سارق و بگید و سارقت و فقط او عیدی هما این هما هم این همین میشه چون قرآن بحثش بحث دیگر رو بگیر. فقط بلاغت قرآنی رو نگاه کنید، اینجا مذکر مقدمه از سارق و بعد از سارقت و اینجا مؤنث مقدمه، چون فعل اینجا سرقت مردانه است، اینجا عمده بحث بگیر عفتی است. تو هر کجا هر کدام عمده بوده است بگید مقدم شده برای بگو، یعنی ماده اون و اصل در اون خطا و اون اسم و گناه بوده. حالا نگاه کنید ترکیب رو، ترکیب دومش همونجوری میگم، حالا بزن این یه دونه رو که یاد بگیریم، ترکیب اولی که قبول داریم رو خوب یاد بگیریم بعد میریم سر و سر. میگه رفعهما، رفعهما کیو میگه؟ رفعهما از زانیت و زانی خودم، این باید پایین نوشته میشده. رفعهما علل ابتدا، اینا مرفوع هم بنابر بگید ابتداییت شد. والخبر، حالا ترکیب دومو داره بیان میکنه، میگه والخبر و محذوفون اندل خلیل و سیببه، خبر محذوف است. طبق این ترکیبی که ما کردیم چیزی حذف شده بود؟ نه حذف نداشت، فقط ممکن بود شما بگید یه اشکال داری که جمله انشایی شده خبر، اشکال نداره جمله انشایی خبر میاد، ولی آقای سیببه و استادش خلیل، خلیل ابن احمد فرهنگی استادش، استاد سیببه، این دوتا میگن اینطوری بوده، درست شد؟ فی ما یتلا علیکم حکم از زانیت و زانی فجل دو، این فیما یطلا علیکم خبره هست شد، بعد از زانیت و زانی هم یه مبتدا داشته مضاف حذف شده. ترجمه آیه اون موقع چی میشه؟ بگید ترجمه، در آن چه که بر شما تلاوت می شود، در آن چه که بر شما بیان می شود، حکم زانی و زانی است، نه خود زانی و زانی، یعنی در احکامی که بیان می کنیم براتون حکم مرد و زن زناکار بگیر موجود است. انگار یه نفر گفته گوف، گفته فجر دو بس بزن، اون فاهم شفایه بگیر سببیت، پس بدین خاطر شلاق بزنید. شده نشد؟ یه ادامه آیه ایتان قبل داریم کدوم آیه؟ آیه اول که مثلا میگفتش که ما یه سری احکام تو جا اون این تو همین هم نه، حتی اونم باشه باز همینه، قول اول هم باشه باز همینه، یعنی از زانیت و از زانی فجر دو، خب میشونی خودش دستور از اون دستورات ماچه. اینجا فی ما یطلا علیکم، در احکامی که بر شما واجب کردیم و تلاوت میکنیم، حکم و دستور برای زانی و زانی رسیده، بنابراین فجر. این ترکیب رو کی گذاشته؟ بگید آقای خلیل. هم خبر حذف شده، بگید، هم مبتدا مضاف حذف شده، یه مضاف الیه از جمله باقی مونده. از زانیت رو بگید مضاف الیه اومده جای مضاف نشسته شده مرفوع. نشد یا شد؟ اینطوری بود. این خیلی تقدیر داره. شد؟ میگه و رفعهما، رفعهما علی الابتدا و الخبر محذوف عند الخلیل و سیبوی. علی معنا، این معنا تو اصطلاح مفسرین یعنی علی تقدیره. به تقدیر این که بگیم ها علی تقدیره، علی فرضه. فی ما فرز علیکم یا فی ما یطلا علیکم، فرزه با اون فرزناها بیشتر سازگاری داره، چون ندیدیم که چی حذف شده. حالا میتونیم تقدیر بگیم فی ما یطلا علیکم، میتونیم بگیم فی ما فرز علیکم. یعنی چی فی ما فرز علیکم؟ یعنی در آن چه که بر شما واجب شده است حکم و زانیت. یعنی فی ما فرز علیکم، بعد از اون علیکم بنویسید از زانیت و از زانی که خودش نوشته. این آیه حذف میشه، آیه میشه فی ما فرز علیکم از زانیت و از زانی. ترجمه میشه چی؟ در آن چه بر شما واجب شده است مرد و زن زناکار است. میگه مرد و زن زناکار که میگه نه، منظور ای جلدهما. من گذاشتم حکم جلدهما یعنی تازیانه زدنشون، حکمهما یعنی حکم شرعیشون. چود؟ باید مضاف و تقدیر بگیری یا نه؟ ایشون اینجوری. من گفتم فی ما یطلا علیکم حکم و زانیت و از زانی، ایشون گفته فی ما فرز علیکم جلد و زانیت و از زانی فجرتون. شد؟ شلاق زدنشون. این ترکیبی که من گفتم ترکیب اولمون بود از نظر ما. اون ترکیبی که ایشون گفت با همه محذوفاتش، بگید ترکیب دوم شد. این ترکیب دوم رو، یعنی ترکیب دوم ما رو کرده ترکیب اول، چون گفته و رفعهما علی الابتدا، بعد میگه و یجوز. یجوز که کرده یعنی این ترکیب رو ضعیف‌تر میدونسته، گفته اینم میشه دیگه. من فکر میکنم که اسم خلیل و سیبوه، چون بالا هم گفتش چی؟ والخبر و محذوف و اندل خلیل و سیبوه. این که اسم اینا را آورد یعنی خواست بگه چی چی؟ بگه این ترکیب مال خلیل و سیبوه، بچسبیم بهش بگیریم. نه، خلیل و سیبوه مال قرن اولن، بعد از اونها 1300 سال تعمل و تأخر شده تو این مسائل. ترکیب قوی تر اینه که حذفم نداره. میگه و یجوز ان یکون الخبر و فجلدو، خبر بشه فجلدو. میگه اون موقع شما میگید که خبر ما تا حالا ندیده بودیم فا سرش در بیاد، جمله خبر که نباید فا داشته باشه. میگه اونو باید یاد گرفته باشی که بهش میگن فایه. بگید شف جزا مثل اللذیتینی فلهو. نشد یا شد؟ میگه و این نما، ببین همش داره جواب میده سوالاتو. این تفسیر تفسیره، بگید درسیه، همش سوال جوابه. و این نما دخلت الفا، انگار یه نفر تا اینو گفته که و یجوز ان یکون الخبر و فجل دو، انگار یه نفر دستش بلند کرده تو کلاس، گفته بس فا چیه؟ گفته و این نما دخلت الفا اول کون الالف و اللام به معنا اللتی و اللذی. گفته فا داخل شده به خاطر اینکه الف و لام به معنای علتی، بگید و اللذیست، یعنی عامه موصوله. و تضمین هی معنی شرط، و تضمین پیدا کرده این اللذی معنای شرط. چرا گفتم تضمین پیدا کرده معنای شرط؟ چون حالت سبب و مسبب پیدا کرده. فایش بله، فایش و جزا و تضمین هی معنی شرط. حالا تقدیری که مرحوم آیه زمخشری درست کرده تقدیر ادبی نیست. ببین میگه و تقدیره علتی زند، باید بگه علتی تزنی، چون گفتم باید اونی که بعد از فعل مضارع میاد، بعد از موصول میاد چی باشه؟ فعل مضارع باشه. اون آیه قرآن بلدید ها؟ میگه ان الموت، بقیش بخون الذی تفرونه، ببین تفرونه، ان الموت الذی تفرونه منه بچی فعل نقو ملاقی کن، این فافاشه الذی تفرون، خدا خیلی خالق نحوه دیگه ها، تفرون ول مزاره رضا علتی باید میگفت چی بگید تزمی و الذی یس. قواعد رو خب فجلدو هما تموم شد، بعد گفته فجلدو هما، این هما رو گذاشته جای کل واحدن من هما، چون کل واحدن من هما یعنی فجلدو هما دیگه ها. حالا اگه میگفت فجلدو هما یه شبهه پیش می آمد ها، میگفت فجلدو هما معت جلدته، چون فجلدو هما معت جلدته یعنی بزنید این دو را صد ضرب شالله، ممکن توهم بشه که چی؟ پنجا به این پنجا، ولی وقتی که فجل دو کل واحد من هما معت جلدتن دیگه این نیست ها؟ ولی دراز نویسی چیز خوبی نیست. خب چرا خدا مثلا تو اونجا داره میگه از سارق و سارقت و فقط او بگید ایدی هما، وقتی میگه ایدی هما اونجا این شبه پیدا نمیشه آه؟ اونجا ایدیه هما یه دست باید ید از این یه ید از اون دیگه، ولی اینجا اگه میگفت فجل دو هما بگید این شبه بود، لذا شد فجل دو کل واحدن من هما معت جلد. میگه کما تقول آه؟ میگه کما تقول، میگه مثل شرط دیگه، شبه شرط دیگه، میگه کما تقول و من زنا فجل دو، من زنا فجل دو یعنی چی؟ من اون بالا نوشتم من یعتنی بگید فلهو، این نه این عدات شرط میتونه فعل شرطش ماضی باشه ها؟ درست شده نه؟ چیز نه میشه؟ کما تقول و من زنا فجل دو. میگه مشابه این تو قرآن داریم؟ میگه بله زیاده. حالا من یه دونه مثال براتون زدم، کدوم بود؟ از سارقا و از سارقت و فقط او، میگه اتفاقا مشابهش تو همین سوره هست که قولهی و که قولهی. ببینید من گفتم این ترکیبی که من کردم ترکیب اوله، درست شد؟ اون ترکیبه گفتیم ترکیب دومه، این ترکیبی که ما کردیم تو همین آیه هم سازگاره، یعنی تو این آیه هم الان میشه پیادش کرد، همین آیه که بعد از این میرسیم بهش، ولی نمیشه ترکیب ایشون رو تو این آیه پیاده کرد که بگیم فی ما فرض علیکم حکم الذین یرمون المحسنات، ولی نگاه کنید و که قولهی و الذین یرمون، آقا یرمون ها نه رمو، فعل مضارعه رسیده نه؟ قاعده ها رو باید بلد باشیم دیگه. والذین یرمون المحسنات، یرمون یعنی یشتمون یتهمون، اونایی که متهم میکنن محسنات رو، خب محسنات اینجا یعنی عفیفات ها، یعنی خانوم های پاک دامن، حالا خانوم هم گفته چون بیشتر به اینا، ولی مردم باشه تهمت ناروا بزنی همینه. والذین یرمون المحسنات یعنی کسی که تهمت ناموسی به کسی بزنه، ثم یعنی چی؟ یعنی بعد از مدتی هم گذشت و خلاصه کار به دادگاه کشید و این طرف و اون طرف، ثم لم یعتو عطو به جای یرمون، لم یعتو به اربعت شهداء، عطابه یعنی بگو آورد، لم یعتو به اربعت شهده چهار تا شاهدم نیاورد. کسی که تهمت و زد به محسنات بعد هم چهار تا شاهد نیاورد، فجلدو هم، این فجلدو هم میشه خبر نمیشه، اون فاهم میشه فای شفه هم، هم برمیگرده به الذین. ترکیب آیه درسته نه؟ خب یه ترکیب بگیم همه جا پیاده کنیم بهتر از اینه که بگو جاهایی که هم شکلن یکیشو یه جور ترکیب کنیم یکیشو یه جور دیگه. آه وحدت سیاق و انسجام پیدا میکنه. حالا آیا قرائت دیگه هم داره؟ میگه قرائت شده و قرأ به نصب. چی قرائت شده به نصب؟ از زانیتو قرائت شده، از زانیته، البته قرائتش خیلی ضعیفه. و قرأ به نصب، خب اگر نصب بخونیم، نصب بخونیم چی کارش بکنیم؟ نصب خوندیم چجوری ترکیب کنیم؟ میگه و قرأ به نصب علا ازمار فعل یفسره از ظاهر. باب اشتغال میگه درست کن به قرینه فجلدو، اینجا میدونه اجلدو چکار کنید؟ تقدیر بگی از زانیت و زانیه، اونم باید دیگه چون نصبش ظاهر میشه، از زانیت و زانیه، یعنی اجلدو از زانیت و از زانیه شد علا ازمار تقدیر فعل یفسر رو از ظاهر. این ترکیب ترکیب خوبی نیست. میدونی چرا؟ فا داره بین مفسر و مفسر دیگه، از تباسی فا فاصله نمیشه. اگر هم بگیری فا رو فای زایده امر پرتی گفتی. بین مفسر و مفسر هیچ وقت فا فاصله نمیکنه. و اگر بگی فا زایده است باید بگی اینجا قصد تأکید بوده، فا زایده اومده، اصلا عدم زیاده است. این سخته اینو بابش حال درست. اینجا باز اولا باب اشتغال اینجا خیلی پرته، ثانیاً پرتر این حرف بعدیه. میدونی چی میگه؟ میگه که این صورتاً انزلناها، ما یادتون باشه گفتیم این صورتاً واجب و نصفه تو باب اشتغال، در باب بگیر در باب اشتغال. چرا؟ چرا؟ چون اگر صورت هن بخوانیم مرفوع میشه مبتدا مصوغ، بگید نداره، پس اصلا نمیشه مرفوع خوند، حتما باید منصوب بخون. درست شده نه؟ حتما باید چی بخونیم؟ منصوب بخون، راه دیگه نداره. مثل اینکه بگه این زیدن رأیتهو فاکرمهو، حالا این زیدن واجبان نصبه. چرا؟ چون اگه مرفوع بخونیم مرفوع میشه مبتدا میشه بعد از ان شرطیه، هیچ موقع بعد از ان شرطیه مبتدا بگیر نمیاد، بعد بگیر بوده ان رأیت زیدن رأیت، واجب النصب. خب اما توی اینجا که بخونیم از زانیته و زانیه فجلدو، خب این از زانیت و زانی رو یه دونه فجلدو تبدیل میگیم. چو؟ فجلدو تبدیل. اینجا اگه باب اشتغال درست کنیم این از زانیت و زانی حکمش چی میشه با فجلدو؟ حالا فرض کنید باب اشتغال بشه درست کنیم، اصلا فاهم اصلا نیست، باب اشتغال بشه درست کنیم، ما که گفتیم فاهم هست سخته باب اشتغال نمیشه. حالا فرض کنید اصلا فاچشمون نمیبینه این فاهم، حکم از زانیت و از زانی بهتر اینه که منصوب بشه، مرفوع بشه، چی بشه، حکمش چیه؟ میگن حکمش مثل اینه، زیدن ازره بخون، این نصبش بهتره، نصب بهتره. چرا؟ چون اگه نصب بخونی یه ازره تقدیر میگیری اشکال نداره، ولی اگر رفع بخونی رفع خوب نیست، چرا؟ چون میشه زیدون ازرکو. جمله انشایی خبر نشود بگید بهتر است. اینجا ایشون میگه که اگر صورتن بخوانیم، ما میگیم صورتن بخوانیم میشه واجب النصب. 100% باب اشتغال، 100% باب اشتغال. چرا؟ چون مشکور شده انزلنا، اینم منصوب به یه انزلنای. اگر از زانیت بخوانیم و باب اشتغال را بپذیریم 75% میشه باب اشتغال، چون نصبش خوب. ولی 25% احتمال دارد که بگی مرفوع بشه و بشه نشد یا شد. یعنی موقعی که شما فعل تقدیر میگیری میشه باب اشتغال منصوب. این صورت انزلناها چند درصد باب اشتغاله؟ 100%. چون به جز باب اشتغال کار دیگه بگو. اینجا تو از زانیت و از زانی چند درصد باب اشتغاله؟ 75%، چون نصبش خوبه. ولی 25% احتمال رفع هم بگید داره، البته به شرط اینکه اصلا فارو چشمون بگید. اینو گرفتی؟ حالا نگاه کن ببینیم زمخشری چی میگه. زمخشری میگه هو احسنو. اینجاست که زمخشری مطلب رو اینوری پیچونده و صحیح هم نیست. نگاه کن، میگه و هو نصب خوندن اینجا احسن و من صورتن انزلناها، بهتر است از نصب خوندن در صورتن انزلناها. چرا؟ لعجل الامر، به خاطر امر. بله، اگر فارو نبینیم، اگر فارو نبینیم، گوش کنید، اگر فارو نبینیم باز صورتن انزلناها بهتره. ولی یه اشتباه های زمخشری کرد، صورتن انزلناها را اگر اونجا دیده باشید باز زیدون ضربتهو مقایسه کرد. زیدون ضربتهو رفعش بهتره، رفع بهتر است، چون عدم تقدیر است. نصبش خوب نیست، نصب خوب نیست، چون نیاز به بگید تقدیر داره، نه باب اشتغال باید بلد باشه. خب اگر گوش کنید، اگر این باب اشتغال اینجا، گوش کن، اگر باب اشتغال این از زانیت و از زانی فارا هم نداشت، این باب اشتغال میخواست بشه چند درصد باب اشتغال میشد؟ 75%، درست شد؟ این زیدون ضربتهو اگر بخواد باب اشتغال بشه چند درصد؟ 25%، چون باب اشتغاله به نصب دیگه، این 25%، این 75%. اگر اینو، این از زانیت و از زانی رو با زیدون ضربتهو مقایسه کنی، بگی نصب این بهتره، 75%، رفعش 25%، بشه اگه فارم نمیشه. با این مقایسش کنی با زیدون ضربتهوی که ایشون مثال زد، اما اگه با صورتن انزلناها مقایسش بکنی، نه، صورتن انزلناها 100% واجب النصب و باب اشتغال، 0% منفی غیر باب اشتغال. گرفتی چی گفتم؟ بیدم آقای زمخشری صورتن انزلناها رو چون تشبیه به زیدون ضربتهو کرد، درست شد؟ میگه نصب تو این بهتر است از این. بله، نصب تو این از زانیت و از زانی بهتر است از زیدون ضربتهو. ولی نصب توی از زانیت و از زانی اگه باب اشتغال در نظر گرفته باشه بهتر از صورتن انزلناها نیست. صورتن انزلناها 100%ش منصوبه و اصلا غیر نصب معنا. دو سه بار بعدن گوش کنید ببینید چی گفتن، مطلب کاملا مشخصه. نگاه کنید، و هوه نصب خوندن تو اینجا احسن من صورتن انزلناها لعجل الامر. چون اینجا فعل امر داریم، اونجا امر نداریم. بابا اونجا اگه امر نداریم به جاش صورتن نکره است. بله اگه امر نداشتیم صورتن هم نکره نبود، مثل زید حرف درست درست شد؟ و قرعه و قرائت شده. بذارید بگم مثلا الله علی نبی ما باب اشتغال رو مطالعه کنید. با زمخشری خلاصی خوشی گرفتن کار